โดยในนี้การขัดศรัทธามีความสงสัยแคลงใจไม่เชื่อมั่นจึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาปัญญาและการก้าวหน้าไปสู่จุดหมายสิ่งที่ต้องทำในกรณีนี้ก็คือต้องปลูกศรัทธาและกำจัดความสงสัยแคลงใจแต่การปลูกศรัทธาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการยอมรับและมอบความไว้วางใจให้โดยไม่เคารพในคุณค่าแห่งปัญญาของตนแต่หมายถึงการคิดพิสูจน์ทดสอบด้วยปัญญาของตนให้เห็นเหตุผลชัดเจนจนมั่นใจหมดความลังเลสงสัยวิธีทดสอบนั้นนอกจากที่กล่าวในพุทธพจน์ตอนก่อนแล้วยังมีพุทธพจน์แสดงตัวอย่างการคิดสอบสวนก่อนที่จะเกิดศรัทธาอีกเช่นในข้อความต่อไปนี้ซึ่งเป็นคำสอนให้คิดสอบสวนแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเองดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วิธีกำหนดวาระจิตของผู้อื่นพึงกระทำการพิจารณาตรวจสอบในตถาคตเพื่อทราบว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธหรือไม่ภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วิธีกำหนดวาระจิตของผู้อื่นพึงพิจารณาตรวจสอบตถาคตในธรรมสองอย่างคือในสิ่งที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูว่าเท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูธรรมที่เศร้าหมองมีแก่ตถาคตหรือหาไม่เมื่อเธอพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นก็ทราบได้ว่าธรรมที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูที่เศร้าหมองของตถาคตไม่มีจากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าเท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูธรรมที่ชั่วบ้างดีบ้างปนกันไปมีแก่ตถาคตหรือหาไม่เมื่อเธอพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นก็ทราบได้ว่าเท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูธรรมที่ดีบ้างชั่วบ้างปนกันไปของตถาคตไม่มีจากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าเท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหูธรรมที่สะอาดหมดจดมีแก่ตถาคตหรือหาไม่เธอก็ทราบได้ว่าเท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหูธรรมที่สะอาดหมดจดของตถาคตมีอยู่จากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้นี้ประกอบพร้อมบุญซึ่งกุศลธรรมนี้ตลอดกาลยาวนานหรือประกอบชั่วเวลานิดหน่อยเธอก็ทราบได้ว่าท่านผู้นี้ประกอบพร้อมบุญซึ่งกุศลธรรมนี้ตลอดกาลยาวนานไม่ใช่ประกอบชั่วเวลานิดหน่อยจากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านภิกษุผู้นี้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศแล้วปรากฏข้อเสียหายบางอย่างบ้างหรือไม่เพราะว่าภิกษุบางท่านยังไม่ปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่างจนกว่าจะเป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศต่อเมื่อใดเป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเมื่อนั้นจึงปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่างเธอก็ทราบได้ว่าท่านภิกษุผู้นี้เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศแล้วก็ไม่ปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่างเช่นนั้นจากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นอกุศลโดยไม่มีความกลัว มิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัวไม่เสวนากามทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคะเพราะหมดสิ้นราคะหรือหาไม่เธอก็ทราบได้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัวมิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัวไม่เสวนากามทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคะคือเพราะหมดราคะหากมีผู้อื่นถามภิกษุนั้นว่าท่านมีเหตุผลวงเล็บอาการะอย่างทราบคืออันวะยาได้อย่างไรจึงทำให้กล่าวได้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัวมิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัวไม่เสวนากามทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคะหมดราคะภิกษุเมื่อจะตอบแก้ให้ถูกต้องพึงตอบแก้ว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้นี้เมื่ออยู่ในหมู่ก็ตามอยู่ลำพังผู้เดียวก็ตามในที่นั้นๆผู้ใดจะปฏิบัติตนได้ดีก็ตามจะปฏิบัติตนไม่ดีก็ตามจะเป็นผู้ปกครองหมู่คณะก็ตามจะเป็นบางคนที่ติดวุ่นอยู่ในอามิสก็ตามจะเป็นบางคนที่ไม่ติดด้วยอามิสก็ตามท่านผู้นี้ไม่ดูหมิ่นคนนั้นๆเพราะเหตุนั้นๆเลยข้าพเจ้าได้สดับได้รับฟังถ้อยคำมาจำเพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคทีเดียวว่าเราเป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัวเราไม่ใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัวเราไม่เสวนากามทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคะเพราะหมดราคะภิกษุทั้งหลายในกรณีนั้นพึงสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าเท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหูธรรมที่เศร้าหมองมีแก่ตถาคตหรือหาไม่ตถาคตเมื่อตอบแก้ก็จะตอบแก้ว่าไม่มีถามว่าธรรมที่ดีบ้างชั่วบ้างปนๆกันไปมีแก่ตถาคตหรือหาไม่ตถาคตเมื่อตอบแก้ก็จะตอบแก้ว่าไม่มีถามว่าธรรมที่สะอาดหมดจดมีแก่ตถาคตหรือหาไม่ตถาคตเมื่อตอบแก้ก็จะตอบแก้ว่ามีเรามีธรรมที่สะอาดหมดจดนั้นเป็นทางดำเนินแต่เราจะเป็นผู้มีตัณหาเพราะเหตุนั้นก็หาไม่ศาสดาผู้กล่าวได้อย่างนี้แลสาวกจึงควรเข้าไปหาเพื่อสดับธรรมศาสดาย่อมแสดงธรรมแก่สาวกนั้นสูงยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปประณีตขึ้นไปประณีตขึ้นไปทั้งธรรมดำธรรมขาวเปรียบเทียบให้เห็นตรงกันข้ามศาสดาแสดงธรรมแก่ภิกษุอย่างใดอย่างใดภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมบางอย่างในธรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วย่อมถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายย่อมเลื่อมใสในศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีหากจะมีผู้อื่นถามภิกษุนั้นต่อไปอีกว่าท่านมีเหตุผลคืออาการะอย่างทราบคืออันวะยาได้อย่างไรจึงทำให้กล่าวได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธะธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีหรือภิกษุนั้นเมื่อจะตอบให้ถูกก็พึงตอบว่าข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อฟังธรรมเ พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระเจ้าพระองค์แสดงอย่างใดอย่างใดข้าพระเจ้ายิ่งรู้ยิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นจึงถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายจึงเลื่อมใสในพระศาสดาภิกษุทั้งหลายศรัทธาของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งฝังลงในตถาคตเกิดเป็นเค้ามูลเป็นพื้นฐานที่ตั้งโดยอาการเหล่านี้โดยบทเหล่านี้โดยพยัญชนะเหล่านี้เรียกว่าศรัทธาที่มีเหตุผลคืออาการละวัตติมีการเห็นเป็นมูลฐานคือทัศนมูลิกามั่นคงท่านสัมมณะหรือครามหรือเทพเจ้าหรือมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกให้คลาดเคลื่อนไม่ได้การพิจารณาตรวจสอบธรรมในตถาคตเป็นอย่างนี้แหละและตถาคตย่อมเป็นอันได้รับการพิจารณาตรวจสอบดีแล้วโดยในนี้พึงสังเกตว่าแม้แต่ความสงสัยเครือบแคลงในพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถูกถือว่าเป็นบาปหรือความชั่วเลยถือว่าเป็นเพียงสิ่งที่จะต้องแก้ไขให้รู้แน่ชัดลงไปจนหมดสงสัยด้วยวิธีการแห่งปัญญาและยังส่งเสริมให้ใช้ความคิดสอบสวนพิจารณาตรวจสอบอีกด้วยเมื่อมีผู้ใดประกาศตัวเองแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะประทานความเห็นชอบจะทรงสอบสวนก่อนว่าศรัทธาประสาทะของเขามีเหตุผลเป็นมูลฐานหรือไม่เช่นพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าสัมมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีอื่นใดที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางสัมโพธิญาณได้นั้นไม่เคยมีจักไม่มีและไม่มีอยู่ในบัดนี้พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าสารีบุตรเธอกล่าวอาสภิวาจาคือวาจาอาถหารครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักเธอบรรลือสีหนาถถือเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่าดังนี้นั้นเธอได้ใช้จิตกำหนดรู้จิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เท่าที่มีมาแล้วในอดีตหรือว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีศีลอย่างนี้เพราะเหตุดังนี้ทรงมีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีธรรมเครื่องอยู่อย่างนี้หลุดพ้นแล้วเพราะเหตุดังนี้หรือพระสารีบุตรไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเธอได้ใช้จิตกำหนดรู้จิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่จักมีในอนาคตแล้วหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นจักเป็นอย่างนี้เพราะเหตุดังนี้มิใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็แล้วเราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้เธอได้ใช้จิตกำหนดรู้จิตแล้วหรือว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นอย่างนี้เพราะเหตุดังนี้มิใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ในเรื่องนี้เมื่อเธอไม่มีญาณเพื่อกำหนดรู้จิตในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเช่นนี้แล้วฉะไหนเล่าเธอจึงได้กล่าวอาสภิวาจาอันยิ่งใหญ่นักนี้บรรลือสีหนาถถือเป็นเด็ดขาดอย่างเดียวดังที่กล่าวมาแล้วพระสารีบุตร พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์ไม่มีญาณกำหนดรู้จิตในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันก็จริงอยู่แต่กระนั้นข้าพระองค์ทราบการยังแนวธรรมพระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนชายแดนของพระราชามีป้อมแน่นหนามีกำแพงและเชิงเทินมั่นคงประตูเดียวคนเฝ้าประตูพระนครนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักยอมให้แต่คนที่รู้จักเข้าไปเขาเที่ยวตรวจดูทางแนวกำแพงรอบเมืองนั้นไม่เห็นรอยต่อหรือช่องกำแพงแม้เพียงที่แมวลอดออกได้ย่อมคิดว่าสัตว์ตัวโตทุกอย่างทุกตัวจะเข้าออกเมืองนี้จะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้นฉันใดข้าพระองค์ก็ทราบการอย่างแนวธรรมฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เท่าที่มีมาแล้วในอดีตทรงละนิวรณ์ 5ที่ทำให้จิตให้เศร้าหมองทำปัญญาให้อ่อนกำลังลงแล้วมีพระหฤทัยตั้งมั่นดีในสติปัฏฐาน4ทรงเจริญโพชฌงค์7ตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะมีในอนาคตก็จักทรงธรรมอย่างนั้นแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ทรงละนิวรณ์5มีพระทัยตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4ทรงเจริญโพชฌงค์7ตามเป็นจริงจึงได้รู้ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเช่นเดียวกันเป็นต้นความเลื่อมใสศรัทธาต่อบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนั้นถ้าใช้ให้ถูกต้องคือเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยให้ก้าวหน้าต่อไปก็ย่อมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ในเวลาเดียวกันก็มีข้อเสียเพราะมักจะกลายเป็นความติดในบุคคลและกลายเป็นอุปสรรคบั่นทอนความก้าวหน้าต่อไปข้อดีของศรัทธาภาษาทะนั้นเช่นอริยสาวกผู้ใดเลื่อมใสอย่างยิ่งแน่วแน่ถึงที่สุดในตถาคตอริยสาวกนั้นจะไม่สงสัยหรือแคลงใจในตถาคตหรือศาสนาคือคำสอนของตถาคตแท้จริงสำหรับอริยสาวกผู้มีศรัทธาเป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือเขาจะเป็นผู้ตั้งหน้าทำความเพียรเพื่อกำจัดอกุศลธรรมทั้งหลายและบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายให้พร้อมบูรณ์จักเป็นผู้มีเรี่ยวแรงบากบั่นอย่างมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายส่วนข้อเสียก็มีดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายข้อเสีย5อย่างในความเริ่มใสบุคคลมีดังนี้คือ 1. บุคคลเริ่มใสยิ่งในบุคคลใดบุคคลนั้นต้องอาบัติอันเป็นเหตุให้สงฆ์ยกวัดเขาจึงคิดว่าบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้ถูกสงฆ์ยกวัดเสียแล้ว 2. บุคคลเลื่อมใสยิ่งในบุคคลใดบุคคลนั้นต้องอาบัติอันเป็นเหตุให้สงฆ์บังคับให้นั่งณท้ายสุดสงฆ์เสียแล้ว 3. บุคคลเลื่อมใสยิ่งในบุคคลใดบุคคลนั้นออกเดินทางไปเสียที่อื่น 4. บุคคลที่เลื่อมใสยิ่งในบุคคลใดบุคคลนั้นลาสิกขาเสีย ห้าห้าบุคคลเลื่อมใสยิ่งในบุคคลใดบุคคลนั้นตายเสียเขาย่อมไม่คบหาภิกษุอื่นๆเมื่อไม่คบหาภิกษุอื่นๆก็ย่อมไม่ได้สดับสัทธรรมเมื่อไม่ได้สดับสัทธรรมก็ย่อมเสื่อมจากสัทธรรมเมื่อความเลื่อมใสศรัทธากลายเป็นความรักข้อเสียในการที่ความลำเอียงจะมาปิดบังการใช้ปัญญาก็เกิดขึ้นอีกเช่นภิกษุทั้งหลายสิ่งสี่ประการนี้ย่อมเกิดขึ้นได้คือความรักเกิดจากความรักโทสะเกิดจากความรักความรักเกิดจากโทสะโทสะเกิดจากโทสะดังนี้เป็นต้นโทสะเกิดจากความรักอย่างไรหรือบุคคลที่ตนปรารถนารักใคร่พอใจถูกคนอื่นประพฤติต่อด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจดังนี้เขาย่อมเกิดโทสะในคนเหล่านั้นเป็นต้นแม้แต่ความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระศาสดาเองเมื่อกลายเป็นความรักในบุคคลไปก็ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความหลุดพ้นหรืออิสรภาพทางปัญญาในขั้นสูงสุดได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละเสียแม้บางครั้งจะต้องใช้วิธีค่อนข้างรุนแรงก็ทรงทำเช่นในกรณีของพระวักกลิซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระองค์อย่างแรงกล้าอยากจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเพื่อได้อยู่ใกล้ชิดได้เห็นพระองค์อยู่เสมอระยะสุดท้ายเมื่อพระวักกลิป่วยหนักอยากเฝ้าพระพุทธเจ้าส่งคนไปกราบทูลพระองค์ก็เสด็จมาและมีพระดำรัสเพื่อให้เกิดอิสรภาพทางปัญญาแก่พระวักกลิตอนหนึ่งว่าพระวักกลิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นเวลานานนักแล้วข้าพระองค์ปรารถนาจะไปเฝ้าเพื่อจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ร่างกายของข้าพระองค์ไม่มีกำลังเพียงพอที่จะไปเฝ้าเนี่ยเห็นพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้พระพุทธเจ้าอย่าเลยวักกลิร่างกายอันเน่าเปื่อยนี้เธอเห็นไปจะมีประโยชน์อะไรดูก่อนวักกลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมนั่นแหละวักกลิจึงจะชื่อว่าเห็นเราเมื่อเห็นเราก็คือเห็นธรรมนอกจากนี้ความก้าวหน้าเพียงในขั้นศรัทธายังไม่เป็นความมั่นคงปลอดภัยเพราะยังต้องเนื่องอาศัยปัจจัยภายนอกจึงยังเสื่อมถอยได้ดังพุทธพจน์ว่าดูก่อนพัทธาลิเปรียบเหมือนบุรุษมีตาข้างเดียวพวกมิตรสหายญาติสาโรหิตของเขาพึงช่วยกันรักษาตาข้างเดียวของเขาไว้ด้วยคิดว่าอย่าให้ตาข้างเดียวของเขานั้นต้องเสียไปเลยข้อนี้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเธอประพฤติปฏิบัติเพียงด้วยศรัทธาเพียงด้วยความรักในกรณีนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมดำริกันว่าภิกษุรูปนี้ประพฤติปฏิบัติอยู่เพียงด้วยศรัทธาเพียงด้วยความรักพวกเราจะช่วยกันเร่งรัดเธอย้ำแล้วย้ำอีกให้กระทำการโดยหวังว่าอย่าให้สิ่งที่เป็นเพียงศรัทธาเป็นเพียงความรักนั้นเสื่อมสูญไปจากเธอเลยนี้แหละพัทธาลิคือเหตุคือปัจจัยที่ทำให้ต้อง คูคอยช่วยกันเร่งรัดภิกษุบางรูปในศาสนานี้ย้ำแล้วย้ำอีกให้กระทำการลำพังศรัทธาอย่างเดียวเมื่อไม่ก้าวหน้าถึงขั้นปัญญาต่อไปตามลำดับย่อมมีผลอยู่ในขอบเขตจำกัดเพียงแค่สวรรค์เท่านั้นไม่สามารถให้บรรลุจุดหมายของพุทธธรรมได้ดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วซึ่งเป็นของง่ายเปิดเผยประกาศไว้ชัดไม่มีเงื่อนงำใดๆอย่างนี้สำหรับภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสกย่อมไม่มีวัตตะเพื่อจะบัญญัติต่อไปภิกษุที่ละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ได้แล้วย่อมเป็นโอปาติกะปรินิพพานในโลกนั้นๆเป็นต้นภิกษุที่ละสังโยชน์3ได้แล้วมีราคะโทสะโมหะเบาบางย่อมเป็นสกทาคามีเป็นต้นภิกษุที่ละสังโยชน์3ได้ย่อมเป็นโสดาบันเป็นต้นภิกษุที่เป็นธรรมานุสารีเป็นสัทธานุสารีย่อมเป็นผู้มีสัมโพธิ์เป็นที่หมายผู้ที่มีเพียงศรัทธามีเพียงความรักในเราย่อมเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่หมายในกระบวนการพัฒนาปัญญาที่ถือเอาประโยชน์จากศรัทธาอย่างถูกต้องปัญญาจะเกิดขึ้นโดยลำดับจนถึงขั้นเป็นญาณทัศนะคือเป็นการรู้การเห็นในขั้นนี้จะไม่ต้องใช้ความเชื่อและความเห็นอีกต่อไปเพราะรู้เห็นประจักษ์แก่ตนเองจึงเป็นขั้นที่พ้นขอบเขตของศรัทธาขอให้พิจารณาข้อความในพระไตรปิฎกต่อไปนี้ถามท่านมุสิละโดยไม่อาศัยศรัทธาไม่อาศัยความถูกกับใจคิดไม่อาศัยการเรียนรู้ตามกันมาไม่อาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผลไม่อาศัยความเข้ากันได้กับการทดสอบด้วยทฤษฎีท่านมุสิละมีการรู้เฉพาะตนคือปัจจตญาณหรือว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะตอบท่านปวิทธะผมย่อมรู้ย่อมเห็นข้อที่ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะนี้ได้โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาความถูกกับใจคิดการเรียนรู้ตามกันมาการคิดตรองตามแนวเหตุผลความเข้ากันได้กับการทดสอบด้วยทฤษฎีเลยทีเดียววงเล็บจากนี้ถามตอบหัวข้ออื่นๆในปฏิจจสมุปบาทตามลำดับทั้งฝ่ายอนุโลมปฏิโลมจนถึงภวะนิโรธเป็นนิพพานอีกแห่งหนึ่งว่าถามมีปริยายบ้างไหมที่ภิกษุจะใช้พยากรณ์อรหัตผลได้โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาไม่ต้องอาศัยความถูกกับใจชอบไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ตามกันมาไม่ต้องอาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผลไม่ต้องอาศัยความเข้ากันได้กับการคิดทดสอบด้วยทฤษฎีก็รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วสิ่งที่ต้องทำได้ทำแล้วสิ่งอื่นที่ต้องทำเพื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีเหลืออยู่อีกเป็นต้นตอบ ปริยายนั้นมีอยู่คือภิกษุเห็นรูปด้วยตาย่อมรู้ชัดซึ่งราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในตัวว่าราคะโทสะโมหะมีอยู่ในตัวของเราหรือย่อมรู้ชัดซึ่งราคะโทสะโมหะที่ไม่มีอยู่ในตัวว่าราคะโทสะโมหะไม่มีในตัวของเราถามเรื่องที่ว่านี้ต้องทราบด้วยศรัทธาหรือด้วยถูกด้วยความถูกกับใจชอบหรือด้วยการเรียนรู้ตามกันมาหรือด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลหรือด้วยความเข้าใจกันได้กับการคิดทดสอบด้วยทฤษฎีหรือไม่ตอบไม่ใช่อย่างนั้นถามเรื่องที่ว่านี้ต้องเห็นด้วยปัญญาจึงทราบมิใช่หรือตอบอย่างนั้นพระเจ้าค่ะสรุปนี้ก็เป็นปริยายหนึ่งที่ภิกษุจะใช้พยากรณ์อรหัตผลได้โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาเป็นต้นจากนี้ถามตามไปตามลำดับอายตนะอื่นๆในทํานองเดียวกันจนครบทุกข้อเมื่อมีญาณทัศนะคือการรู้การเห็นประจักษ์แล้วจึงไม่ต้องมีศรัทธาคือไม่ต้องเชื่อต่อผู้ใดอื่นดังนั้นพุทธสาวกที่บรรลุคุณธรรมวิเศษต่างๆจึงรู้และกล่าวถึงสิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องเชื่อต่อพระศาสดาเช่นได้มีคำสนทนาถามตอบระหว่างนิครนฉะนาจบุตรกับจิตตะคฤหบดีผู้เป็นพุทธสาวกฝ่ายอุบาสกที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญในพุทธธรรมมากว่านิครนแม่ท่านคฤหบดีท่านเชื่อพระสัมมาโคดมไหมว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีอยู่ความดับแห่งวิตกวิจารได้มีอยู่จิตตะคฤหบดีเรื่องนี้ข้าพเจ้ามิได้ยึดถือด้วยศรัทธามิได้เชื่อต่อพระผู้มีพระภาคว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีอยู่ความดับแห่งวิตกวิจารได้มีอยู่เป็นต้นข้าพเจ้านี้ทันทีที่มุ่งหวังก็เข้าปฐมฌานอยู่ได้เข้าทุติยฌานอยู่ได้เข้าตติยฌานอยู่ได้เข้าจตุรัฐฌานอยู่ได้ข้าพเจ้านั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จึงไม่ยึดถือด้วยศรัทธาต่อสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดๆว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีอยู่ความดับแห่งวิตกวิจารได้มีอยู่ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้พระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้มีญาณทัศนะถึงที่สุดจึงมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งว่าอัสสัทธะซึ่งแปลว่าผู้ไม่มีศรัทธาคือไม่ต้องเชื่อต่อใครๆในเรื่องที่ตนรู้เห็นชัดด้วยตนเองอยู่แล้วดังจะเห็นได้จากพุทธดำรัสสนทนากับพระสารีบุตรว่าพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเธอเชื่อไหมว่าสัตทินทรีย์ที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หมายมีอมตะเป็นที่สิ้นสุดวิริยินทรีย์สติินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ก็เช่นเดียวกันพระสารีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์นี้ได้ยึดถือด้วยศรัทธาคือเชื่อต่อพระผู้มีพระภาค แท้จริงคนเหล่าใดยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่ทราบยังไม่กระทำให้แจ้งย่อมไม่มองเห็นด้วยปัญญาชนเหล่านั้นจึงจะยึดถือด้วยศรัทธาต่อคนอื่นในเรื่องนั้นส่วนคนเหล่าใดรู้เห็นทราบกระทำให้แจ้งมองเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญาแล้วคนเหล่านั้นย่อมไม่มีความสงสัยไม่มีความแคลงใจในเรื่องนั้นก็ข้าพระองค์ได้รู้เห็นทราบกระทำให้แจ้งมองเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญาแล้วข้าพระองค์จึงเป็นผู้ไม่มีความสงสัยไม่มีความแคลงใจในเรื่องนั้นว่าสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สติินทรีย์สมาธินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์ที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หมายมีอมตะเป็นที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าสาธุสาธุสาธีบุตรเพื่อสรุปความสำคัญและความดีเด่นของปัญญาขออ้างพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเจริญเพราะกระทำให้มากซึ่งอินทรีย์กี่อย่างหนอภิกษุผู้ขีณาสพจึงพยากรณ์อรหัตผลรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วสิ่งอื่นที่จะต้องทำเพื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีเหลืออยู่อีกแล้วเพราะเจริญเพราะกระทำให้มากซึ่งอินทรีย์อย่างเดียวภิกษุผู้ขีณาสพย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้อินทรีย์อย่างเดียวนั้นก็คือปัญญินทรีย์สำหรับอริยสาวกผู้มีปัญญาศรัทธาอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้วิริยะสติสมาธิอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้อินทรีย์อื่นๆคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิลำพังแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ดีหรือหลายอย่างรวมกันแต่ขาดปัญญาเสียเพียงอย่างเดียวก็ดีไม่อาจให้บรรลุผลสำเร็จนี้ได้ภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆก็ตามย่อมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดรอยเท้าช้างเรียกว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นโดยความใหญ่ฉันใดบทธรรมทั้งหลายอย่างใดอย่างใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้บทธรรมนั้นคือปัญญินทรีย์เรียกได้ว่าเป็นยอดของบทธรรมเหล่านั้นในแง่การตรัสรู้ฉันนั้นจบบทที่17ขึ้นบทที่18ตอนที่5ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบุพภาคของการศึกษา2หรือโยนิโสมนสิการข้อ2โยนิโสมนสิการหรือวิธีการแห่งปัญญาโยนิโสมนสิการเป็นการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีตามความหมายที่กล่าวมาแล้วเมื่อเทียบในกระบวนการพัฒนาปัญญาโยนิโสมนสิการอยู่ในระดับที่เหนือศรัทธาเพราะเป็นขั้นที่เริ่มใช้ความคิดของตนเองเป็นอิสระส่วนในระบบการศึกษาอบรมโยนิโสมนสิการเป็นการฝึกการใช้ความคิดให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธีคิดอย่างมีระเบียบรู้จักคิดวิเคราะห์ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆอย่างตื้นๆผิวเผิน ป็นขั้นสำคัญในการสร้างปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นอิสระทำให้ทุกคนช่วยตนเองได้และนำไปสู่จุดหมายของพุทธธรรมได้อย่างแท้จริงหัวข้อความสำคัญของโยนิโสมนสิการภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมมิตฉันใดความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยะอัสดางคิกกมักแก่ภิกษุฉันนั้นภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญจักทำให้มากซึ่งอริยะอัสดางคิกกมักภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตมาก่อนฉันใดโยนิโสมนสิการก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของโพชฌงค์เจ็ดแก่ภิกษุฉันนั้นภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญจักทำให้มากซึ่งโพชฌงค์เจ็ดภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้ดำรงอยู่ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ไม่มีอาหารหาดำรงอยู่ได้ไม่ฉันใดนิวรณ์ห้าก็ฉันนั้นเหมือนกันดำรงอยู่ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ไม่มีอาหารหาดำรงอยู่ได้ไม่อะไรเล่าคืออาหารก็คือการกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้ดำรงอยู่ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ไม่มีอาหารหาดำรงอยู่ได้ไม่ฉันใดโพชฌงค์เจ็ดก็ฉันนั้นเหมือนกันดำรงอยู่ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ไม่มีอาหารหาดำรงอยู่ได้ไม่อะไรเล่าคืออาหารก็คือการกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการภิกษุทั้งหลายพระโยนิโสมนสิการพระโยนิโสสัมมัปปธานคือการตั้งความเพียรชอบถูกวิธีเราจึงได้บรรลุอนุตตรวิมุตติซึ่งได้ประจักษ์แจ้งอนุตตรวิมุตติแม้เธอทั้งหลายก็จะบรรลุอนุตตรวิมุตติได้ประจักษ์แจ้งอนุตตรวิมุตติได้พระโยนิโสมนสิการพระโยนิโสสัมมัปปธานภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายว่าสำเร็จได้แก่ผู้รู้ผู้เห็นมิใช่แก่ผู้ไม่รู้มิใช่แก่ผู้ไม่เห็นเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงจะมีความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อรู้เห็นวงเล็บวิธีทำให้เกิดและวิธีทำไม่ให้เกิดโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการเมื่อมนสิการโดยไม่แยกคายอาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอาสวะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญเพิ่มพูนเมื่อมนสิการโดยแยกคายคือโยนิโสมนสิการอาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสวะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถูกละได้ภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตามที่เป็นกุศลอยู่ในภาคกุศลอยู่ในฝ่ายกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลรากประชุมลงในโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเรียกว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้นดูก่อนมหาลิโลภะโทสะโมหะอโยนิโสมนสิการจิตที่ตั้งไว้ผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการกระทำกรรมชั่วเพื่อความเป็นไปแห่งกรรมชั่วอโลภะอโทสะอโมหะโยนิโสมนสิการจิตที่ตั้งไว้ชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการกระทำกัลยาณกรรมเพื่อความเป็นไปแห่งกัลยาณกรรมเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนโยนิโสมนสิการเลยเมื่อมีโยนิโสมนสิการกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่เป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่อันตรธานแห่งสัจธรรมเหมือนโยนิโสมนสิการเลยโดยกำหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายในเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้แต่ข้อหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนโยนิโสมนสิการเลยสำหรับภิกษุผู้เสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลจะปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายในอย่างอื่นแม้สักอย่างที่มีประโยชน์มากเหมือนโยนิโสมนสิการเลยภิกษุผู้ใช้โยนิโสมนสิการย่อมกำจัดอกุศลได้และบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นเราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นหรือให้สัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วเจริญยิ่งขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการเลยเมื่อมีโยนิโสมนสิการสัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้พบ